waaw waaye diw moomu da ko wax ne ko moom mi ko yor moom daa wax ne dama koo lebal saa yëf mu tayla ma ko moom mi ko moom moom te kenn nattaliwu ko ne déedéet dama koo dénk waaye tayliwu ma ko man nangu naa ne amel naa ko bor waaye li sa yëf yi mu yor moom dama koo dénk waaye du taylu ci bor bi ma ko amel loolu mooy wute bi. Kiyar yëf yi daal moom daa wax ne diw moo ko moom waaye dama koo lebal nag mu tayla ma ko moo tax mu téye ko diw moomu ne déedéet man nangu naa ne amel naa ko bor waaye li moom daa ko ko dénk waaye taylu ma ko woon ci bor waaw comme nee na moom mi wax ne dug tayle dénkaan dong la moom la ñuy fekk si ñu jàpp ne dug tayle wax na dëgg moom lay wax naa wa in kaana li saxsin daynun xala axara wa bi yaddi rabbi dayni mu tamawalun lil madini waddaha ahaduhuma annahu rahnun fi dayni wal axaru annahu laysa rahnan fihi kon fal qawlu al mu'tabaru al ma'mulu bihi li muddahi nafyi rahniyati sawa an kaana al madina aw rabba dayn muddahi nafyi rahniya rek moo lañu toppay waxam moo xam day kaleb moo xam day kaleb le id al aslu xadamuha fa xala muddahiha isbaatuha nee na ñàkk amel ñàkk tayle mooy cosaan kon ku woote ne ak tayle am na andi li ko saxal joxe ci firnde waxoo moom tayle gi ci boppam ka shaahidi ni ngi mel ni ki seere fi qadri dayni ci kenn bor ba waaw nee na nag bu fekkee ñoom ñaar dañu juumoo ci aji la dajine bor bi nangam la woon kii leb ne déedéet nangam la woon mu ne kon kat jëmmi dangam tayle woon na ko ca ku xool jëmmi tayle ga mu doon ca seere dañu xool jëmmi tayle ga koo xam ne jëmmi tayle gi dëggalal na la rek am nga benn seere ba waatee boole ca rek jox la dëgg da nga ne woon man daal ñaar fukk laa ko lebaloon moom mu ne déedéet man fukk nga ma lebaloon kon buñ xoolee lim la tayle xaymay tay tayle gi toll ci ñaar fukk jëm ëpp ko kon dañ kon yow murtahim bi ayam dëgg dañu daal di xam ne kon maanaam tayle gi seereel na la sa wax léegi nag boo ci boolee mën a waat boole ci rek daal di am dëgg bu fekkee ne xool nañ jëm lim la tayle xaymaam doon fukk ñu daal jàpp ne kon rahim bi wax fukk moom la jëmmi tayle gi jox dëgg bu ca boolee waat ba tey ñu fekk si ko xam ne kon jàppal ne kon jëmmi tayle gi dana mat seere ci jëmmi bor ba tax ñu tayle toll jëmmi tayle gi dina ci mat seere tax mu ne ka shaahidi lir rahini awil murtahini al muxtalifayni lir rahini wal murtahini rek al muxtalifayni fi qadri dayni al marhuni fihi li ann al murtahina axadaha wasiqatan bi daynihi wa sha'nu annahu la yatawattaqu illa bi miqdaari daynihi aw aksar fa in qaala arrahinu fi mi'a wal murtahinu fi mi'atayni shuddiqa man shahida arrahnu lahu lal xaq su waxuñu safaan ba xam nga li nga wax léegi mooy jëmmi tayle gi mat na seere ci na bor ba tollu woon mu ne waaye nag jëmmi bor bi moom matul seere ci na tayle ga tollu woon naa tey bu fekkee tayle ga daa sànk woon murtahin bi ne nangam lañ ma tayle woon rahim bi nangam laa tayle woon waaw kon nee na xam ngi xam jëmmi bor bi moom du doy seere ci kenn wax dëgg ci ñoom ñaar lal xaq su bu jaawale lal xaq su waxuñu sa waa li nga wax léegi mooy dangaa waxoon ne buñ juumoo ci nu bor ba toll woon ku xool jëmmi lañ ca tayle du mat ca seere ku mu àndal bu waatee gi ñuy fekk si la safaan bi nag mooy bul defee ne léegi tey bu fekkee lañ tayle woon daa sànku xam gi xam rek ñu jëmmi bor bi toll dina ci mat seere déedéet xool jëmmi bor bi nam toll dañ xam ko waaye jëmmi lañ tayle woon sànku na du tax ñu mën a xool ci ni bor bi toll rek defee ko ñu xam ko daal di mën a xam ne kon diw ma wax dëgg na la sànku nangam la wala la sànku du nangam moo tax salaa bi ne laa yekkoonu al xaqsu ay shahaadatu dayn bi qadri rahni al muxtalafi fi sifatihi waxda halaakihi kemob tayle gi nga xam dañ caa wuute gannaaw bum alkoo waa kooku bor bi matu ci sere fa qaala al imaamu radiallahu taala anhu wa aksaru ashaabihi al qawlu fi dalika qawlu al murtahini wala yuddaha sifatan duuna miqdaari dayn li annahu gaarimun wal gaarimu musaddaqun maaliga ñu ànd ak moom nee nañ yooyu jamono moom murtahin bi nga xam ne moo tayle moo tëye woon tayle gi tam sànku rek la ñuy fekk si waxam doonte sax na wax ni moom la melan ëppante naag bor bi wax ni moom la leb la itam du tee moom ndega moom moo war a fay rek la sànku moom la ñu toppay waxam قال محمد بن نواس إلا في قولة شاذة لأشهب تقال إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكره المرتهن جدا كن فيسير القول قول الراهن نينا أمن واحد جنيه وجوه مكان كواخ من أشهب من نينا نك بني مرتهن لو وحرك بطايلة غريري بطايلة غسانك لو وحن فاكسيكو نينا كد بواحي لو نيوني ولو خمنا جادو دي كناك بربي بربي ملابلة ni way ba upp na ah kon nak gis ko nako ila qimatihi ba ci khaymam ba ci yamukaayu khaymam da djublu ila qimati rahn xam nga ni wax legi ne jenni tayle gi ci bopam matna sere ci bu djoumo ci ni war bi tolon la wax dana ci mat sere ba ci ab dayo manam ba ci ab yamukaayam da ci mat sere ba ci ab yamukaayam ila qimatihi ba ci khaymam mom tay legi da bu wax ni wantihaa shahadati rahn fi qadri dayn ila ghaayati qiimati rahn yawm al-hukm in baqiya aw manam dal jeemi li tayle won ci bopum boko de xeyma dana ma sere ci jeem buñ juwe ci ni bor wi tollu won waw ba kër day ag ci dana ci ma sere ba kër fa mëna yam ci xeyma ba kër fa mëna yam mom tay legi ci xeyma fofu la sere mana yam nak walaw bi yadi amin ak donte da nek ci loxay ku ñu wolu al asah ci wax jëgëna wër manam li nga waxan legi ne manam jëm yu tayle gi moom dara mu ngi fi man na daldi atté buñ joomo ci lu bar ba toll won wala waxan duñu sar sax jëm yu tayle ga nekkon ci loxay murtahin bi donte jëm yu tayle ga ngi nekkon ci loxay amin tan ko te atté gën lay doon tayla ga dama sétan ku ñu wolu ñu jox ko koy tam waye murtahin bi yoré wu ko won tam lu tay rek tayla gi mo mat na séré ci jëm yu bar bi ñu xëccu ki ni nangam tollu ki ni nangam tollu waye sala bi neena wa mahallu kawni ma bi yadil amin min ar-rahn shahidan wa idha kana qa'iman fa in fata fala yakunu shahidan neena nak tayla gi nga xani ñu won ci loxoy amin bi lu tax mat séré ci atté seen digënté ñom ñaar moy bu féké ba légui mi ngi fi iza kana qa'iman ay bu fekke ni rawna fala yakunu shahidan duma tati sere lo na mo lay wax na malam yo fut li fek rawut fi damanir rahini ci gaddu aji tay la ja manam li tax mat sere ba tay moy nga xamni rawut malam yo fut ci lo moy bi an kana qa'iman nga xamni mi ngi fi rawut aw fata wala bok fi damanil murtahini bi an kana mimma yukhabu alayhi wa huwa bi yadihi wala baynata bi halakihi ben nga xamni rawut waye rawna bok waye li won ci fi zamanul murtahini ni won ci garantek ci lo le yefam bañ tayle ko te lolou moy mu nek lu meuna djublam ñu tegan ko ci loxom te bu ñu alkuna amul ay séré waaw mbir yoy ci mën di am rek kon tayle gi ñu doone won séré ñu ko xawon legi mat nako ba tay nga xamni mu nga xam rewut mi fi ba rawna waye mu ngi nekkon ci zamanul murtahini mu ngi nekk ci damal murtahin moy bi an kana mimma yukhabu alayhi wa huwa bi yadihi wala baynata bi halakihi moy nga xamne legi lu meuna djublu la di lay te mo murtahin lañ ko joxon joxnu ko amin te bi ne nangam nangam itam mu ta andi sere yep kon tay legi watay li waxon dana ma sere ci atti sen digante ñam ñaar bu jomo ci ni bor bu tollu halafa watna murtahinu ko aji tayla won da wa akhasahu to gudal ko in lam yaftakahu ndem qabiyu ko mom rahim bi nim la wax legi na la nak jëmmi tayla gi doyna séré ci nu bar ba tollu won buñ ci jumo lay bëgg wax nak lay leg la murtahin bu wax mom la tayla gi jox deug ni ngi melne bu fekke ne legi mom da wax ni ñaar fukku la ko le balan rahin bi ne dedet fuk la male wala ñu xol na jëmmi tayle gi xeyma mat ñaar fuk baam ak ko kon legi xam nga ki tayle gi jox deug moy murtahin bi wa su boba nak neena kon day waat boole ci ndax amna ben séré moy tayle gi sérel nako jox ko deug na waat boole ci bu waté boole ci rek tay ñu dal di wax rahin bi waji leble ci won ba tayle ne kon lay sétal su fekke mënoko jox ñaar fukk yu wax ni mo doon li nga ko amé lon mom la lebalan waaw kon moom mu téye jëmbi li nga ko teyle woon ñu waxa sa in lam yaftako waaye dan la ci tànloo na yow la neexee jël sa yëf li nga ko teyle woon te jox ko ñaar fukk bu la neexee itam bokk nangu te jox ñaar fukk moom mu téye yëf yi wala dañ dañ ko fee tànloo lu ko fi lu ko fi baax foofu nag xam nga ne bu fekkee lam teyle woon xëy ma ëpp na ñaar fukk itam moom loruñu ko ndax dañ koo tànloo ne ko la ci neex de wax la neexee fay ko ñaar fukk jël sa yëf bu la neexee bàyyi sa yëf mu téye ko nga bañ ko fi ñaar fukk kon nag tànloo gi tax na loruñu ko moo tax salaa bi naa wa daahiru xawlihi axadahu mooy walaw saadat qiimatuhu xalaa maddahaahu wa huwa kazalika li ann raahina qad sallamahu lahu bi maddahaahu fa in saada ngeem ëpp na nag xalafa kon waat arraahinu aju tayla ja maanaam bu fekkee nag léegi buy seetloo ci war am dëgg day mel ni mooy raahin bi ndax bi waa ji ne man ñaar fukk laa ko lebaloon dañoo xool jëmmi tey léegi mu tollu ci fukk xëy maam tollu ci fukk xam ne kon mëtu ñaar fukk yi nga xam ne moom la murtahin bi wax fukk yi raahin bi wax rek moom la déggoon xam ne kon léegi daa ëpp li wax daa ëpp li murtahin bi wax daa ëpp kon su boobaa dañuy wax raahin bi ne ko yow ko ni yow la tey léegi jox dëgg yow la seereel kon ba waatee boole ci man fukk rek la ma lebalan moo doon bor bi ñu fekk si la moo tax mu ne fa in saada xalafa arrahim wa in naqasa ndeem manqué ni nag xalafaa ñuwaat ñoom ñaar ñëpp wa in naqasa nag mooy tey léegi andu ci kenn ci ñoom ñaar mutu ci kenn seere ndax murtahin daa wax ni man li ma ko lebaloon ñaar fukk la raahin ne man li ma lebaloon fukk la ñu xool tey léegi xëy maam tolli fukk juróom xam nga fukk juróom les na fukk yi koy waxoon teegul ci ñaar fukk yi koy waxoon kon nee na ñoo ñëpp la ñu bokk waat loo ñu bokk waat nag ak ñu bokk ragala waat ñoo bokk waat atte bi nag mooy lii wa axadahu murtahin bi day jël na tayle ga far ko fayoo in lam yaf takkahoo ndeem nag wu ko xobbi moom aji tayle ja axadahoo al murtahinu moo cee topp in lam yaf takkahoo arrahinu moo cee topp bi qiimatihi ci xaymaam maanaam nañ leen di àttee mooy dañuy wax aji tayle ji ne ko léegi ne kam jëmmi tayle gi xëy maam fukk laa juróom su fekkee ne léegi man ngaa fay xayma jooju rek sa jaan wàcc nga daal jël la nga tayle woon su ko defee ki la lebaloon moom jël fukkee juróom waaye nag bu fekkee nanguwu laa fay xayma jooju muy fukkee juróom kon dañuy wax waa ji nga xam ne mooy murtahin bi mooy ki leble woon yëfam ne ko jëlal tayle gi far ko fayoo fii wax ni xalafaa nag moo ñu bokk ragalawaata yoon xalafaa aw nakalaa benn lañu doon ba noppi nag waqu bi lil xaali fi xalal naakili ndax bu kenn ka ragalee waat kenn ka ñuy waat nag ñu fekk si ka nanga waat ñu jox ko dëgg fa in ixtalafaa ndeem jiwoo nañu fii xiimati taalifin ci xayma aji sànku tawaar safaahu ñu bokk ko melal suma xuyuma topp xaymaaf xayma ja suma xuyuma topp xaymaaf ko moom loolee ñu melal dafa wax ne bu fekkee jëmmi li nga ko tayle woon dafa sànku kon dañuy wax ne ko yow mi moom jëmmi ji ba ñëwoon tayle ko waxal na mel yow mi nga xam ne yow ñu ko tayle woon mu nekk sa loxo yow itam waxal na mel su fekkee si ñaari na lay benn la na koy wax ak na koy wax nen la uutuwul dara ñu wax ñi nga xam ne ñoo xam loola ñu wax julle yi nga xam ñoo xam loolu ne leen xayma leen lu mel noonu ba xam fu njëgam war a toll waaw fu njëgam war a toll rek ñu xam ne ko loolu ay tayle gi léegi tayle ko sànku na waaye ki ko tayle woon ak ki nga ko tayle woon bokk nañ melal ko te melal wenn wee te ñu ko xam xayma nañ ko nangam jàpp xayma jooju rek daal di jeex fa in ixtalafaa ndeem jiwoo nañ ñoom ñaar nag fal xayma kon wax ja lil murtahini ñeel na aju tayle woo ja maanaam bu fekkee xam nga li ñu tayle woon daa sànku ñu ne yow ñu ko tayle woon waxal nu meloon mu wax aw melo ñu ne yow ñu ko yoroon sa loxo ñu tayle la ko waxal na melal mu wax yeneen melo wu bokkut dañ caa jiyoo mu ne kon dañuy seet nu murtahin bi wax rek ñu jàpp ko ki nekkan ci loxoom mu leble woon yëfu ñu tayle ko lu wax rek meloom wax la ñuy seet xayma meloom wax rek jàpp ci loola te diwa miin hi wala iddaha chey an yasiran li annahu xaarimun saada achak ila an yadhara kadiduhu bi xillati maddahaahu jidda fa in tajaaxalaa ndeem bokk nañ ko réere farrahnu kon tayle ga dumaa nekk na ci la nga xam ne fii nekk na ci moom maanaam bu fekkee tayle ga sànku na ni murahin du waxal na melal mune wax dug yalla xamatumako ni murtahin du waxal na mel mune may tam wax dug yalla xamatumako mune ko dañu rakati ko ni japp ne kon kena amul ci kenda wa waji dañ ko lebal ni ko te waji ni ko taylo won tam sanku ni fete mom ni fete ken ken dapp sama rom dara wa fala yattabihu ahaduhuma al akhar bi shay'in wa hala hasa hamala ashab hadisa الرهن بما فيه لأن كل منهما لا يدري هل له شيء عند صاحبه أم لا واعتبرت قلم يهن قيمته خيمان يوم الحكم تيسو أتوى إن بقي نين دس نبتي وعلمينا تايل جن وحن مو مويسير برد يخطو بحن كج أمدد نين بن كده خيمة نين يسير خيمان خيمة جلن يسير بان بسلن يسير مين دغم جن مجانيه kon dañuy xet bis bi ko yondi at yowal hukumi bis bi ko yondi at lañuy xet xeymam rek ku xeymam andal rek ci arrahim da murtahin ñu jox la deug waye duñ xet bis bañu jëfëlante mbirmi duñ xet bis bako waji ñepp ba dara yowal hukumi lañuy xet rek in baqiya wa hal ndax yowu telefe dañuy xet bisub sanku wa awil qabdi kun bisub nebgal awil rahni am bisub taylaga in tabi fa ndem sanku na aqwalu ay wax ngo am nga leen wax mo indaqiya ne am jëm tay la nga fi mom muy xet xeymam dañuy xet la fan la xeymam tollu tay ji ñu ko yatte bi suñ ko yatte ko lañuy xet mako jittoon faluñ ko ndax xeymam ñu mëna fa yok mëna fa yoni waye ñun dal tay lañuy xet ñu ko yatte leen mu dess bu fekke jëm tay la gi da sanku jëm gi nekk fi kon neena ñu ne yow ma talafi bis bu mu sanku lañu wara xet ñeñ ñu yowal qabd bis bu ko waji ñëwé mom ñu ko tayla gis ñu ko jëlé ci ko tayla lañu wara sét ñeñu leer yow mu rahni gis ñu ko waxanté duggé ci mu lawal ko nangam té mu tayla ko nangam fété du bisu doom la ko jëlal ko bisu wala ñu sét té wax yoy nak aqwalu ngok aqwalu salafatu té kulluha li ibn al-qasim wa in ikhtalafa ndem wota nañu fi maqbo buñ ci ñu fa qala té wax ar-rahimu aji tayla gi ne handay ni rahni mi ngi fété ci borop tayla ga wosi ha kon tasaref ko kon sedd def ko bax da halifi na ganaw sen wat ana bu fekke nit dafa la amel ñaari bor ben bor bi dang ko lebal non rek waye amutone ak tayle won gum la ci tayle ben bor bi nak nga lebal ko ko ak lum la ci tayle mu ñu nak legi fayal lu tollok ben bor bi xam mom dal ni man limala fay di limala lebalanta ma tayal la ci motax mu fayna li tay kon nak jox ma limala tayal won ndax bo bor mom motax ma tayle te fayna la ko tay bëgg laaj na ci limala tayal won mané ko dedet laal lebalon te tayle wu ci won dara ci ma fay li tay lol mëna nek nit mëna ñu lepp la ñaar témir yo xam du wén yoon témir bi mom dañ la koy lepp dañ ko lebal ngir yalla rek way amutoon tayle témir bi nak mom dala ja tayal won mandara ñaar témir mu ñu nak lay jox la témir bu nga téyé ko ñen jiyo nak mu né témir ma fay tay barma né won té tayla ci mandara pa ma fay ko jox na sa mandara ma yobbu sa mandara la soxla déma ba tay mi ngi sama loss nga né ko dédé bar gel nga xamné mom mu la lebalon té amu tawon tayle wu ma ci won dara ci ma fay témir bi la wax na nak mëna nek ndax dañuy wut ay dëgg dëgg yow bor bi nga xam nañ ko leblé won té télu ñu dara mu nga bëgg ñu fay la ko mu nga bëgg té yëru fété ci ndax boobu day melne amu goor yi xam lu tax dañu ñu ñu dañu fay amu goko mom ne nga joxé won ci bi montal day defé né bor bi nga xam montal lu bëgg fay mu ndax mu jot montal ñu yobbu ndax bor mom boko nebe tay la ci bo fay ñu war la wax nama tay won so wani na kon dañuy def témir bi ñaari xaj fétu la juroom fukkey ci bor bi nga xam uutam tay né fétu juroom fukkey ci bar bi nga xam moom tayle mantara bi wala bayinata li wahidin minhuma kon fa in kana tanasuhuma ba'da qadhihi fekko ne boobu gannaaw biñ ko ngëbee ba téye ko la ma di ñu ngëbee ñu lay jox ba téye ko la kon wusiha ay qusima al maqdudu ala baynaini bi ñu ci dëkk kulli hadadin minhuma li majmuuhima ba'da halifihima waaw in kana tanasuhuma ba'da qadhihi تَوَنُّ كُونُهُمَا كَحَالِفِهِمَا فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ قُضِيَ لِلْحَالِفِ حَالَ النَّاكِلِ آني لول كو نك داي وات ليغا واخ داي وات نتي بور بي غاما تايلي وون mo téwé yi fété mo tam wat né téwé yi ci bor bi nga xam téwé ñu lu ci dara ci la fété kenn ku nekk waté nak ba kenn ku nekk ragal wat ño bokk waté dañ koy sédlé mom téwé mi la jox lé fété fé lé fété bu kenn ke ñëw wat ké ragal wat nak kan nga wat jox ko dëgg so topé sara ba ci kanam dañ né wa in kana at-tanazum hal al-qabd musniha bila yamin nga dal ci na nekkal hamalat niki gaddu ga niki bu ñu wuté ci nim ko dox mum teye ko ci lañu wuté ci da jëm ci bor ba nga xamné bam koy lebalé da am ku gaddu won ci ñi lebal am dafa jëm ci bor ba nga xamné bam koy lebalé kam koy lebal kenn gaddu ko wa xolé sara bi dana dox leer lol ne la yahtamilu suratayn ihdahuma madinun bi mi'atayn ihdahuma alayhi asalatan ne xere ko xabar ne ihdahuma alayhi asalatun wa ukhra hamalatun fa khada mi'atan waddaha annaha mi'atul asalati waddaha alqabidu annaha mi'atul hamalati yana misal mu jekk ni ana yari anami anami jekk bi moy lalibal ñaari témèr ben témèr mom ñu ci sa bop ya ko lepp ci deug deug benen mom leboko deug deug dañ ko gaddu kenen day leen gaddu ko waye ben mu ya ko lepp deug deug nga ñu nak ki wara dox ki lepp ki nga xani mom mom bor ñaar témèr yépp ñu dox ko témèr dal lepp ñeen juumo nak nga ne man témèr ma lebal sa bop la fay tax nga lool lay dañal mom ne dedet témèr bi nga xamne kenen la ko lebal dew yaam gaddu won ne ma lebal ko yow baw nga fay mom lu la ko gën xam nga ne wa koku neena lool moy ben anam bi yor nga xamne sa bor bop la fayal keja ken dedet kenen gaddu won ne bu fayal nga fayal ko koku nga fayal moy ben anam bi as-suratu ath-thaniyatu madinun bi mi'atayn ihdahuma bi hamalatin wal ukhra bidunha فخذ مئه ودها انها مئه الحماله ودها القابض انها مئه غير الحماله انا مو نيارال جي موم نياري تيمي ريب يو كين ياكو لب واي بن بي دا ام كولا سي غادو وون بان كوي لب كيروك بن بي نك موم دان كو لب تا كين غادو لا سي داغي نيوي فاي تيمير نك داغي دالدي واخني مان تيمير بيغا خام دان كوما سي غادو وون موم لا فايل da xamna ni suma nekku suma ko fayu tam mu taxaw ma taxaw ma bëgg ma andi ci kanam nama man ma la garanté won kay fay bu no lay japp yow nak nga ne ko dedet té yow ba nga xamni ba la koy lebe kenn nga do lu ci mom nga fay ñu bok sétlo kenn ku nekk ñu wax bu gën ci mom da xam nga ké mom ñoo ngi leblé won ñaar témèr benn bi ba nga koy leblé amul garanté da nga jekk jekk lebe koku rek yow ñu fay la boba mooy gënal ndax bay amna garanté mom buñ ko fayuti kaw garanté mom la fay waye bu jëk yi nga xamné bang ko lewlé mom ci misal kenn garanté wu waji dang ko lewal non rek yow do sañon téwër mu la dox fofu lay fété motax nga né kon motax nga né téwër ba lewalon té kenn gadu wala té mom nga fay waye mom mi fay ci mom téwër bi mu lepp ta am ko ci garanté bu sañon mom lay fay mom bu sañon fa ci lay fété wa ndax xam nga nit ko garanté wax né lebal ko téwër bu fayul may fay té bi yalla dogalé mu fay jotit faaw dañ ko jël ci koku dañ ko jël ci ko kay fay ndax ma la garanté won motax rek gis nga kenn ku nek bëgg mu solé jëm bu kenn ku ni ñadé jëm ci wétam nak ki wax ni man bé la fay ki wax ni man bé la fayu su baba néna batay atu ben la dañ kenn ku nek day waat ni wax ñaari misal yu xet bu nek kenn ku nek la wax dañ koy waat su fekké ku nek waat nga la wax rek ñu jël témèr ba sédd lako ñaari bor yi ربنا فيحلفان في السورتين ويوسع المقبوض بين المئتين باب بنت بي نجي دغلي سي بنت الفلس وتخمن باب في بيان احكام احاطه الدين بمال المدين والتفليس العام والتفليس الاخص ane bu di lañ ci wax ko xamni ay borom da bari ba bu fayé du matal ba da ci yam kep su ko defé amna luñu tuddé tam at-taflis al-aam ak at tafulis al akhas dañ ñew ci bir buntu bi dañ ko xamne legi tam bala sala bi ni waxa sori batu al falasu falas da bayiko ci al fulus bi fi ay koppar xam nga ñu ci wala bu ne koppar ñu wax jullu ci xaaliss ñu ne ko bari xaaliss na la bari koppar waye ñu buñ waxe bobu koppar muy peureum rek motax bu ne falas da ko dal moy dañ ko dindi dañu nangul am lepp faye ko bari bu defetul lu may lu ñak ñak solo ñu kon lolu moy maxna wi wafi muqaddamati al falas al hudum moy ak ñak ñu ne falas moy ñak patay maxna mi sore wut wa taflisu al ahamu nak qiyamu ukhrama al madini alayhi wa taflisu al akhasu hukmu al hakimi bi khalhi al madini min malihi li khuramaihi neenal bi ne at taflis al aham ci sir gi gëna matale moy gi nga xamne borom bor yi ci bop nak ñoo ñu taxaw ki leen amel bor ki leen amel bor ndox digënté mak alal ji lolu moy at taflis al aham at taflis al akhas nak moy atté ka bi ci bop atté ni diw mi dal borom yu bari na mën ta fay ay borom kon legi atté na day jaay alalam fay ko borom bor yi ak lañu wax at taflis al akhas yepp dana ñew ci buntu bi wal mufallasu bi fathil fa'i wal lami mutaqqalan bil ma'na al aham man qama alayhi ukhramahu wa bil ma'na al akhas al mahkum alayhi bi qalhi malihi li ukhramahu wal muflisu nak bi sukun al fa'i wa kasr al lami man la mal lahu ana bu ne al mufallasu kanyu shishir dana yobali ñaan ñep dana firi man qama alayhi khurmahu nga xamni borom ñiko lebal ci bop rek ñoo ñu taxaw ko dox digënté mu alalam su boba kon dañ ko def nga waxan at-tahlis am waye al mufallas dañ ko wax ki nga xamni attakat bi mo atini ki man ta fay ay borom kon damay jaay alalam sompaté ko borom bor yi moy al mahkum alayhi bi khalhi malihi bi khurmahi bata yoy jamono kon al mufallas day manam at-tahlis bi manam al akhas al muflis nak boko waxe mu baye ko ci aflasu muflisu mom day firi rek aji ñak man la mal lahu min kharim ñel na aji leble manam kharim da bok ci ñu wax addudat moy baad yi nga xamne dañu firi li di firi safan ba manam kharim day firi aji leble di firi aji leb ya rek lay firi fi nak mom lu fu taxaw moy aji leble lay firi ñom min kharim ñel na aji leble ja man ko man aye ka nga xamne haatu wurna adday ni bor bi maali ci alalam min tabarruhi ci tobare won neena nit bula amele bor talim am lepp mën ta fay bor bi man naam yow dong la amel man naam yaa ñu neen bu de yow dong ba bu de yaa ñu neena man ngeena taxaw ne ko yow sa alal bu ci defati len lo xamne genn joxe kesse la te dara duggu genn rek te dara duggu sañu toko tabarru moy joxe rek tawut li ngay joxe mu koy wacc ni saraxé dong ba maye dong ba jek jek gorel ci ba jam amé ba xubusle joxe ci yone yalla ni koy jarño yi démé nonu yeen ñu amé lu bor man ngeena taxaw ne ko bu ko defati loolu né nañ ñu amé lu bor buñ ko waxuti ci digënté mo yalla sañatu ko nit mom bu ko woré ni muñ ta fay borom rek ba bu fay da ci yamam li nga da nek ci loxam waye momatu ko kon lay señ ta jek jek maye ba saraxé ba hubusle manuma genné alal rek nonu ci ciobare te dara du disu ko ci jox dara day dem rek nonu lamu joxe sañatu ko wa takhsara bina wa huwa mamnuhun minha min ash-sharih aidan bu ko ko aji lebal ji ayewutit ci yoon rek yoon ayenako ko aji yoonal ji ayenako ko wa min safarihi ak ci tukem ba in halla dem ayna mom app ba bi xeybatihi ci bir tukem ba neena nit boko lewale te waxtu am la wara fay ak segut mu na ra tukki te mom bu xese dem waxtu bis mom la wara fay ci tukki bi la koy fek waaw kon neena bu fekke ne legi amna lu la fay te boli wala ku la wara fay bu fi nekut sang ko ay nako do def bo ba te yamul sax ci ko xamni mën ta fay ay borom ko xos amel nit bor rek te dale bi ng ko wara fay ak segut nga fa seeni tukki te bo tukke bis boobee di la fekk kon legi faaw war nga ko boole ko xamni mo la koy fayal bu bis boba ndegam am nga ko su lolu soko boole wuta kenn seen la tey ne deede do dem te xaru bis ba delew ak si nga fay ma sa bor doora dem so xose boole ku la ko fayal nak mom baxna yalla dogale nga ñak ba nga xamni bo togon bis bobu do ko mëna fay do ajo mu lay tey ndax tey du am jari ñu sara bi waxna am lay waxna walil kharimi man khul madini walaw lam yuhit ad-dayn bi mali min safarihi ay min safaril madini in hal